chwilkę tylko jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, że w tej chwili się dopalam, żeby zwiększyć energię i zobaczycie, czy będzie jakiś efekt. Posłuchajcie jeszcze tej pięknej muzyki, no, mistycznej. Będziemy potem rozmawiali z Tomkiem na temat mistycznych przeżyć, doznań dotyczących właśnie w czasie, kiedy on korzystał z tego świata psychodeli. Posłuchajcie muzyki. Thank you. Przepraszam Was jeszcze na chwilkę tutaj, ze względu na to, że właśnie skończyłem, troszeczkę się dopaliłem, doładowałem akumulatory i dosłuchajcie do końca tego utworu i wchodzimy zaraz. Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość, ale zobaczycie teraz, to tego w mediach publicznych nie było. Teraz po prostu będzie redaktor pod wpływem i to środków wielce nielegalnych, za które grozi 5 lat więzienia za posiadanie 1 grama tej substancji. Posłuchajcie jeszcze muzyki. Okej, jesteśmy z powrotem. No przepraszam za tak długi czas oczekiwania, ale ja nie jestem Kamilem Durczokiem, tylko Claude'em Monet, no i to zobowiązuje ten pseudonim do tego, że jednak przyznaję się, w tej chwili właśnie zapaliłeś joint. Ale chciałbym powiedzieć, że ten joint to był kupiony na rynku czarnym od niewiadomego człowieka, ale bardzo szybko dosyć udało mi się znaleźć, bo dzisiaj akurat tutaj w tym mieście, co mieszkam, nie mam dojść, tylko w innym, więc... Ale zdajęło mi jakieś pół godziny do szukania. Opowiem ci ciekawą rzecz. Tak w ogóle wstrząsę na chwilę. Stary, gdziekolwiek nie mieszkałem, w jakimkolwiek miejscu, z jakimikolwiek ludźmi nie rozmawiałem, gdziekolwiek ci ludzie się nie urodzili się w miejscach, w których istnieje, nawet nie miałem bladego pojęcia, że takie są kraje w ogóle gdzieś tam, wszyscy palą. Może nie ciągle i nie każdy pali, ale każdy jakby wie, co jest. To nie jest zagadką dla nikogo. Mm-hmm. Jest to tak naprawdę bardziej normalne niż alkohol. No właśnie, otworzyłem piwo. Ojej. Jak na ironię, jest wszędzie nielegalne. Prawie wszędzie. To jest największy dowcip tego wszystkiego, że to jest coś, co wszyscy znają, wszyscy używają. To jest fenomen. Spotykałem sytuacje, gdzie zawsze było coś do zapalenia, ale nie było na przykład alkoholu. Byli to muzułmanie, albo coś takiego. Zgadza się. To jest bardzo duży kawałek świata, także nie chciałem, żeby to nam też umknęło, żeśmy nie myśleli, że jesteśmy takim, wiesz, takim pępkiem, no nie, że to, co u nas, to tak cały świat wygląda. Nie? Tak. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że Kamil Durczok, że ci mainstreamowi ludzie, pomimo, że mogliście usłyszeć, że ten człowiek kłamał na antenie, że nie był pijany, to chyba każdy nawet głupi o tym wie, i ci ludzie są dla nas jakimiś autorytetami, to jest... Nie mówię tutaj oczywiście o słuchaczach kontestacji, bo to jest wyjątkowe środowisko, naprawdę ludzi na poziomie. Natomiast jednak większość społeczeństwa to po prostu jest to tak zakłamane wszystko, że no nie wiem, mnie to po prostu przeraża, ta wielkość kłamstwa. Już nie mówię tam UFO, te inne rzeczy, którymi się tutaj zajmujemy, ale takiego kłamstwa, że publicznie przed milionami ludzi można kłamać i jeszcze w sądzie walczyć o swoje dobre imię, gdzie... A ja ci powiem, że ja w ogóle sprawy nie znam i jakby i w ogóle zupełnie Kamil Durczok nie przyjmuje, jakby... No tak, ale miliony ludzi w Polsce się przyjmują i to jest przerażające po prostu. Ale to słuchaj, to myślę, że nie powinniśmy się martwić o te miliony, które się tym przejmują, wiesz. Ja się martwię, bo oni cię zniewalają właśnie, wiesz. To wszystko pójdą znowu na wybory i znowu ciebie zniewolą jeszcze dwa razy bardziej niż jesteś. Wiesz co, myślę, że nie wydaje mi się, żeby los był dla nich taki bardzo łaskawy w przyszłości, wiesz. Mhm. Tak, nie mam takiego. No tak jak rozmawialiśmy. Dobrze, wiesz co, przejdźmy do pytań już konkretniejszych, bo słuchacze są strasznie znudzeni właśnie tą gadką, a mam po prostu pokazać, że jednak można prowadzić audycję pod wpływem. Dobrze, takie pytanie na pierwsze, dotyczące właśnie twoich przeżyć mistycznych. Czy doznałeś właśnie takich przeżyć jak OBE, czyli wychodzenie z ciała, spotkanie różnych bytów, duchów na jakichś różnych, w różnej przestrzeni, prawda, w innych światach, a może i doświadczyłeś Boga i tak całości wszechświata? Jak to było? Myślę, że doświadczam zawsze całości wszechświata. Za każdym razem. Dokładnie. Aha. A zdarzyło ci się wyjść na przykład z ciała, bo słyszałem, że też potem psychodelików. Tak. Absolutnie tak. I uważasz, że to były realne przeżycia, czy raczej przeżycia twojego intelektu? To jakby, no, słuchaj, to w ogóle nie podlega dla mnie prywatnie, w moim nie mam jakiejkolwiek dyskusji, było dla mnie tak samo realne, jak rozmawiałem z tobą, także bez żadnej dyskusji na ten temat. A to, czy to będzie realne dla ciebie w jakikolwiek sposób, nie biorę na siebie tej odpowiedzialności. Mam taki bardzo, bardzo indywidualny sposób patrzenia na to. Mało taki, jakby. Nie chciałbym tego, nie widzę powodu, żeby korygować to, po prostu porównywać, stawiać za wzór. No. To jest dosyć indywidualne. Rozumiem. Dobrze, no to kolejne pytanie mam tutaj dotyczących właśnie tych przeżyć mistycznych. Tu raczej tak zahaczyłbym o religię. Według ciebie, czy psychodeliki mogą pomóc osobom wierzącym, jakąś tam wyznającym jakąś religię, w ich drodze do poszukiwania sensu życia i co istotniejsze dla nich, Boga? Słuchaj, jest historia, jeden z ludzi z grupy testowej Timothy'ego Leary'ego, to był człowiek, który został pastorem. Bardzo mocno, wiesz, miał wizję Boga i tak dalej. Wiesz co, myślę, że to zależy troszeczkę od twojej własnej prywatnej, od naszej prywatnej kosmologii zawsze. To nawet nie chodzi o to, w co ja albo ktokolwiek personalnie, bo to jest tak naprawdę prywatna kosmologia. Mhm. Jeżeli wiesz, wydaje ci się, że świat jest manifestacją Boga i to jest coś, co zawsze widzisz i to jest coś, co wierzysz, jakby nie będę z tobą walczył na ten temat, rozumiesz? Tak. Jakby nie jest to. Myślę, że to jest właśnie taka pod tym względem, że masz prywatną kosmologię. Mhm. Oczywiście środki, które aktywują twój mózg, pewien rodzaj halucynacji, widzisz wizji i tak dalej, poszerzają spektrum troszeczkę myślenia, jakby widzisz troszeczkę rzeczy w innym aspekcie. Jasne, jest to pomocne, bym powiedział. I to jest właśnie bardzo dziwne, nie, w naszym dzisiejszym świecie, że większość kościołów, chociażby chrześcijańskich czy innych religii, zakazują narkotyków, chociażby, czy też kościół muzułmański, czy kościół, no muzułmanie nie, bardzo tępią. Nie wydaje mi się to absolutnie dziwne. Słuchaj, no sprzedają ci książkę, w której ludzie, głównymi bohaterami są ludzie, którzy, no, nie wiem, no, widzieli płonący krzak na pustyni. Który do nich mówił. Może, wiesz co, lepiej nie tych tematów nie poruszajmy. No, także, uważam, także że wiesz, jest to szczegółowo. Wiesz, słuchaj, w ogóle ciekawa, w ogóle to jest mój prywatny, jakby taki bardzo interesujące mnie w pracy rzeczy, czyli DMT. To jest substancja, którą wyciera się, wiesz, w mózgu człowieka z każdej nocy, zawsze kiedy śpimy, po prostu z każdej nocy. Rano się budzimy, zapominamy. Czyli generalnie, jakby skracając, każdej nocy mamy gigantycznego tripa, takiego po prostu jak, nie wiem, cokolwiek byśmy wzięli. Najbardziej chodzącego z możliwych substancji działających w ludzki mózg. Codziennie, każdej nocy śpamy DMT ludzki mózg. I w ogóle, kiedy jesteśmy w jakiejś sytuacji, która jest może nie tyle stresogeny, ile stawia nas w jakimś takim pikującym momencie, wydziela w głowie, głowa produkuje w ogóle to właśnie tę substancję w mózgu. Jak się rodzimy, ta substancja jest taki, wiesz, zastrzyk. Nie, dokładnie. Tak samo jak umieramy. Jest to bardzo ciekawa rzecz, że towarzyszy nam przy śmierci na rodzinach i przy urodzinach dzieci, wiesz, w takich sytuacjach. To jest coś, co mnie jakby bardziej, wiesz, to interesuje niż aspekt, wiesz, szukania Boga. Jakby to jest troszkę jakby nie. Więc nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek to sprzedaje mi książkę z napisem, wiesz, z taką historią, jakby, no nie wiem. Rozumiem. Żeby liczyć na moje wsparcie. Tak, bo chciałem tutaj powiedzieć w tej kwestii bardzo istotną, którą poruszyłeś, bo chyba w tej roślinie ayahuasca, tak? Też pod wpływem właśnie z jedzenia czy wypicia substancji z niej wyciągnięto, właśnie tam jest chyba DMT, prawda? Tak, dokładnie. Zgadza się. I to jest właśnie, no, ciekawa sprawa. Ja myślę, że nauka dojdzie do tego, że być może jakieś inne pokłady się otwierają zupełnie z innymi wymiarami, bo po prostu te przeżycia, prawda, są tak realne, że ciężko uwierzyć człowiekowi, że one mogą być wymysłem tylko i wyłącznie swojego mózgu. Znaczy, jakby ciągle masz świadomość, także cokolwiek się dzieje. Chodzi po prostu o to, że jesteśmy świadomi tego, że uczestniczymy w jakiejś sytuacji, że możesz spojrzeć na siebie z góry, możesz spojrzeć na siebie na zasadzie pomysłów, które po prostu generujesz, usłyszeć swoje własne pomysły, usłyszeć swoją własną rozmowę w swojej własnej głowie. Jakby troszeczkę pomaga to, jeżeli spojrzysz na to w ten sposób, to jest to świetne narzędzie do wykorzystania sobie w pomocy, jak w skoncentrowaniu uwagi na czymś na przykład. No, tak, żeby nie zajmować się cudzym problemem, tylko zająć się pomyśleniem, że być może jutro wszystko będzie legalne. Także bardzo pozytywnie. Myślę, że to jest taka bardzo pozytywna instrukcja obsługi życia. Nie zwalniające cię absolutnie z odpowiedzialności pracy, po prostu uświadamiające ci tylko to, że wykonywanie pewnej pracy w życiu, robienie po prostu małych rzeczy dookoła siebie ma po prostu duży sens. Tylko tyle. No. Natomiast ciągle te rzeczy musisz codziennie robić. Myślę, że to są na przykład rzeczy związane z tą substancją. Jeżeli oczywiście tak jest moja opinia. Może przypomnę, że możecie dzwonić, to jest kontestacja.com, to jest Skype lub poprzez normalny telefon 222-195-321. No chyba w tej chwili troszeczkę przędzamy, bo nikt nie dzwoni, nikt nie ma już jakichś żadnych pytań. Ekstra. Możemy sobie pogadać. Więc mam jeszcze parę pytań, mam właśnie takich już bardziej odjechane pytanie. Czy po zażyciu psychodelików spotkałeś kosmitów? Jeśli tak, to opowiem. Słuchaj, jest coś takiego, że mam takie wrażenie, że są inne wymiary, że są formy aktywności przewijającej inteligencję w owych wymiarach. Wydaje mi się tak, że jest coś takiego, no nie? Coś takiego, wiesz, no widuję rzeczy, których nie jestem w stanie wytłumaczyć, no. Ale nie wydaje mi się też, żeby to było, że jakby, wiesz, mam do tego jakiś tam własny pomysł, no nie? Jakby nie chciałem zwyczajnie. Są w ogóle bardzo ciekawe teorie na ten temat. Dużo, wiesz, jest w ogóle postać Grahama Hancocka, bo bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No tak, ciekawe znana postać w środowisku. No, ja w ogóle jestem bardziej jakby z Terence'em McKenna tutaj, troszeczkę bym się zgadzał, nie? Bardzo mocno w wielu rzeczach. To jest troszeczkę tak, że sami sobie budujemy tą kosmologię, nie? To są też takie rzeczy, które, wiesz, wyciągają nas, na zewnątrz nas samych, także musimy sobie zbudować w ogóle nowy obraz rzeczywistości tak naprawdę. Nawet wracając do siebie samych. Także to jest taki, no, bardzo odświeżający, no, czasami bardzo, bardzo intensywna sytuacja. No, zawsze odświeżająca, zawsze ucząca. A możesz opowiedzieć, jak wyglądali ci kosmici? Nie, nic. Może widziałem po prostu zjawisko, nie wiem, światło, rozumiesz. Bardziej w ten sposób ci opowiem, że to było to niesamowite światło. Czyli nie mieli konkretnej postaci takiej, wiesz, jak widzimy szaraki z dużymi oczami, czy jakieś... Nie, miałem żadnych takich w ogóle, takich, wiesz, szaraków z dużymi oczami nie widziałem. A innych jakiś reptilian może? Nie, ale tu jestem, tu jestem troszkę taki w ogóle trochę utrzymają McKenny. Wydaje mi się, że jest to produkcja w ogóle DMT, bo przekraczałem jakiś wymiar, po prostu, który, wiesz, na co dzień jest niewidocznie włączony, to nasza, nie wiem, mi się wydaje, że moja interpretacja z mojego punktu widzenia, ja powiem, że to jest cokolwiek, jakkolwiek tego nie nazwę, po prostu dla mnie jest to coś niewytłumaczalnego, ale coś, co ma bardzo głęboki sens, także nie dyskutuję z tym, rozumiesz, po prostu przyjmuję pewne rzeczy jako okej, tak właśnie jest. To mam takie może nie tyle pytanie, co chciałem ciebie, no, do ciebie pytanie w sumie. Czy znasz taką osobę Romana Warszewskiego? To jest taki podróżnik polski, on w Ameryce Południowej generalnie, podróży do Ameryki Południowej. Nie znam. On zaproponował taką książkę, zresztą wydał książkę, to już chyba 5 czy 6 lat temu, dotyczącą właśnie ayahuaski, DMT i Eldorado. Wiesz, jak on połączył to? Że, no, powiedzieć mam od razu? Nie wiem, czy trzymać was jeszcze. No, śmiało. Dobra. Połączył to w taki sposób, że to Eldorado, to miasto, czyli miasto złote, złote miasto, istnieje, tylko że istnieje w innym wymiarze i do tego wymiaru właśnie wiem, można dotrzeć poprzez picie ayahuaski, czy spożywanie ayahuaski. Słuchaj, w ogóle są bardzo ciekawe, jest bardzo ciekawa teologia Indian Tolteków, czy jakoś tak, bo oni sobie tam do dzisiaj żyją, w ogóle mają swoje, ta teologia gdzieś tam jest spisana, wiesz, jako wiedza etnograficzna. Także są bardzo ciekawe pomysły na to, bardzo ciekawe. Mhm. I że na przykład wszystkie te wymiary w ogóle, wiesz, że możesz podróżować między tymi wymiarami, że się przenosi, że są wymiary w bok, wymiary do przodu, wymiary do tyłu, w ogóle cała masa historii jest związana, właściwie, wiesz, tak naprawdę cała kawał duchowości, kawał mistyki, kawał takiego codziennego w ogóle sposobu, w jaki obserwujemy rzeczywistość w ogóle, wiesz, bazując na takich pomysłach. Nie? Także to coś takiego funkcjonowało. No, ja powiem ci szczerze, że jestem, gdybym miał powiedzieć, czy jestem bliżej, to chyba właśnie bym takiego podejścia bliżej trochę. Tego typu, tak? Czyli tych wymiarów. Tak. Co one są być może równoległe wymiary, wiesz. Nie czuję się tak zobowiązany, żebym nagle stanął i tak powiedział, hej, po prostu to jest to i to, i to działa tak. Tak, jeszcze macie wzorek, tu jeszcze wzorek jest, zawiera wszystkie wzory i to jest wyprowadzenie, a tu jest jeszcze książka, którą o tym napisałem, rozumiesz. I trzy filmy w Hollywood, no, to myślę, że to jest troszkę coś, wiesz, taki naprawdę dosyć prosty, wiesz, proces, który się dzieje na bez tego szaleństwa. Dobrze, to załatwiliśmy to Eldorado i te wymiary. Czy jesteś bardzo zmęczony, bo już muszę ci powiedzieć, że ponad 2 godziny jesteśmy na audycji. Jesteśmy w audycji. No jeszcze żyję, także spoko. Jeszcze żyjesz, no super. Mam jeszcze pytanie o książki, filmy jakieś lub autorów właśnie na temat psychodelików, których możesz polecić. Już częściowo mówiłeś, ale jakbyś mógł po prostu przypomnieć tak właśnie. Słuchaj, na pewno, w ogóle pierwsze, co ja w ogóle spotkałem, to był Timothy Leary. Mhm. To była, w ogóle gdzieś to nazwisko przemknęło, bo ktoś w ogóle chodziło o Kessy, jeden z tych amerykańskich pisarzy bitników, w którym się. Ktoś gdzieś tam wspomniał o tym i grał, to był Timothy Leary. Mm-hmm. była pierwsza rzecz. Bardzo w ogóle ciekawa rzecz, jakby Leary nagrał swoją własną płytę na winylu, to jest taki spis, w tym mówi o tym, co jest rzeczywistością, co nie, bla, bla, bla, bla, cała teologia. Mhm. Możesz sobie. Pomysł był taki, że dostałeś kwasa, wkładałeś tą płytę na odpalałeś tą płytę, siadałeś i robiłeś, wiesz, tune-in do płyty i wiesz, tam był w ogóle, tam to do tej pory to się. Nie przypomnę sobie nazwy, to się nazywa Trunon i tak dalej, i tak dalej. Każdy chce sobie wpisać Timothy. Set-in, tak? Coś takiego. No potem... dokładnie, no tego typu rzeczy, no nie, aha, tak żeby sobie... Także to w ogóle była taka ciekawa rzecz, to było takim, w sumie wiesz, no to w pewien sposób odkrywczo, no nie, później wiesz, to jest McKenna, to jest bardzo ciekawy pomysł, to przy historii czasów falowego, tak? Tak to się nazywa, time wave theory. Mhm. To mnie bardzo, że tak powiem, urzekło i takie, wiesz, paralel z moją własną rzeczywistością i tak zacząłem sobie w ogóle śledzić. Także to też polecam. Myślę, że bardzo ciekawa rzecz. Dużo tego jest. To jest... Teraz na przykład, nie wiem, całkiem niedawno, zresztą mam tutaj... Przygotowałeś się, słyszę. Tak jakby, biorę do ręki. Słuchaj, jest to film dokumentalny, nazywa się Spirit Molecule, Molecule, Within Us All. To jest w ogóle DVD. Zrobiono na podstawie książki jakby z doktora Rika Chessmana o DMT. To zrobili w ogóle ludzie z Australii, Michael Schultz i tak dalej. Nazywa się to DMT Spirit Molecule. To polecam sobie każdemu jakby sprawdzić w Google. I w ogóle ciekawa rzecz, właśnie zaraz Joe Rogan, taki amerykański showman, jakby jestem hostem w ogóle w tym wszystkim. I to jest dokument w ogóle o DMT, gdzie siedzą bardzo poważni panowie naukowcy, którzy właśnie mówią... Takich rzeczy jest sporo, na przykład masa rzeczy teraz wychodzi, tak? Także wystarczy po prostu sobie, nie wiem, śledzić eBay czy jakiekolwiek tego typu miejsca. Także wiesz, ktokolwiek szuka, słuchaj, czegokolwiek znajdzie, no nie? Mhm. Także w dzisiejszych czasach jest już troszeczkę lepiej z powodu internetu. Jest bardzo łatwa dostępność do informacji. Póki co, bo to też nie będzie stała sytuacja z tym internetem. No jak będziemy tak myśleć, że nie będzie stała, to możemy wykraknąć. Także lepiej, że będzie stała. Tak, że internet wyrzuci tych wszystkich właśnie, którzy chcą internet zablokować. Po prostu to będzie takie tsunami dla nich, więc trzeba pozytywnie myśleć. Tak, to jest podstawa. I jeszcze? Chciałbyś dodać właśnie na temat autorów. No nie, myślę, że zostawię każdego z własnymi poszukiwaniami, bo to też jest taka, wiesz, każdy doskonale wie, to tak. Myślę, że każdy czuje, że nie jest to rzecz, po którą tak naprawdę że sięgasz jak po jabłko, nie? Także nikt tego nie robi w ten sposób, no chyba, że jest naprawdę wariatem. Także jak ktoś się naprawdę szuka jakiejś informacji, będzie szukał, to i tak znajdzie. To jest, myślę, że to wiesz, sam na to wpadnie, a to wpadnie na niego. Rozumiem. To jest moja mistyczna wiara. Wiesz, mówiłeś mi o Grahamie Hancocku. Tak. I jeszcze jakbyś mógł o nim wspomnieć, bo to jest naprawdę postać fantastyczna, jest naprawdę... Fantastyczna, to prawda, ciekawa, bo ja w ogóle usłyszałem po raz pierwszy jakiś jego wykład, kiedy facet był jeszcze przed Ayahuasca i tak dalej, a później właśnie potem, to był jak zupełnie drugi człowiek, bo to było niesamowite. Także... No, ja może przypomnę słuchaczom, że Graham Hancock to jest człowiek, który razem z różnymi innymi badaczami stwierdził, że piramidy są znacznie starsze niż się mówi nam i generalnie zostały wbudowane razem ze Sfinksem około... No ma na to dowody, chłopak. Ma na to dowody. 12 tysięcy lat temu gdzieś około. Dosyć solidne. Zaraz konkretne życzenie jest w stanie tu logicznie uzasadnić. Tak, no jak właśnie poczytacie, a w tej chwili właśnie on zaczął badać ayahuaskę i do DMT, tak? I doszedł do... pewnych, pewnych jakichś właśnie wniosków. Dokładnie. No i chyba cię urzekły z tego, co mi mówiłeś. Jest to bardzo interesujące, bo wszystko, co czytam na ten temat, wiesz, gdzieś tam znajduję, w jakiś tam sposób mnie urzeka, bo wiesz, no, to jest miło. Jest to ciekawa informacja. Jest to wiele bardziej ciekawsza informacja niż zastanawianie się nad kolejnym newsem z giełdy albo no nie wiem, no, z oglądaniem telewizji na przykład. Chciałbyś jeszcze dodać na temat autorów, czy już? Autorów. Myślę, że już na razie jakby już. Mm-hmm. Wszystko. Dobrze, to o autorach powiedzieliśmy. Jeszcze raz wam przypomnę, że możecie się skontaktować z nami poprzez Skype'a kontestacja.com oraz poprzez telefon 222-195-321. Przypomnę, że słuchacie audycji Teoria Chaosu, jest to temat o psychodelikach i zarówno prowadzący, jak i gość. Czy gość jest też pod wpływem, czy nie? Tak. Aha, przepraszam w ogóle tak wszystkich słuchaczy za to, że ja tak strasznie rozciągle mówię, ale to chyba wpływ już jest. Ale ja uważam, że lepiej, wiesz... Jest w ogóle piątek, ale przepraszam za przyrządzanie. Nic nie szkodzi. Ja uważam, że lepiej wolniej mówić, a ciekawie, jak mówisz, niż mówić szybko, tak jak mówią w TVN-ach, innych mediach mainstreamowych, i z tej papki kompletnie nic nie wynika. To są takie bzdury, że tylko po prostu niszczą całą naszą cywilizację. Przynajmniej ja tak uważam, że generalnie mainstreamowe media niszczą naszą cywilizację, jak i generalnie politycy, prawda, ci ludzie, którzy się udzielają, no jak i tam gwiazdki różne tak samo, nie mają nic do powiedzenia kompletnie. Ale wracając do tematu tutaj, to już generalnie przeszliśmy przez wszystkie pytania. Dosyć długo nam to zajęło, natomiast w tej chwili nikt nie dzwoni, więc jeszcze tak na koniec. Po prostu miałbym do ciebie taką kwestię. Jak zapatrujesz się generalnie jest poza naszą taką dyskusją standardową, ale troszeczkę poniekąd się wiąże. Jak się zapatrujesz w te zjawiska niewyjaśnione, w te rzeczy, których nie wiemy? Czemu one są tak tępione przez mainstream i ludzie po prostu z nich najwyżej mogą się śmiać, jeśli nie atakować? Nie, wiesz co, jeżeli jest, to wydaje mi się, że być może potrzeba racjonalizacji, potrzeba planu. Obawa przed tym, przed zaakceptowaniem chaosu po prostu. No, obawa przed zaakceptowaniem tego, że tak naprawdę życie jest pewien do pewnego stopnia, to jest po przekroczeniu pewnego stopnia, to jest w każdym procencie, na każdym stopniu chaosem. Mhm. Także sprowadzanie, wiesz, czegoś do danych statystycznych, które napływają się ciągle te same, w tym samym wzroście, w tym samym okresie czasu, to jest troszeczkę jakby, dzisiaj oczekiwania mamy na to, nic się tak nie dzieje na świecie. Żadna roślina tak nie rośnie, żadne zwierzę, wiesz, się w ten sposób nie zachowuje, także nie wiem, czy przed kim nie oczekujemy, że wiesz, zbyt dużo mamy natury. Tak. Że oczekujemy jakiejkolwiek stabilizacji czegokolwiek. Także, a to bardzo dobrze. Myślę, że ma to swój bardzo pozytywny sens. Myślimy. Ja chciałem tak powiedzieć o tym chaosie i porządku, bo tutaj słuchacze są właśnie generalnie wolnorynkowcami, że wolny rynek jest określany chaosem, bo nikt nie steruje niczym. Każda jednostka robi, co chce i to jest wolny rynek. Natomiast komunizm jest określany jako porządkiem, prawda? Bo jest wszystko zaplanowane, jest centralnie sterowane. A co jest najważniejsze w tym, jakie mamy efekty? Chaos prowadzi do porządku, wolny rynek prowadzi do porządku, gdzie ludzie normalnie żyją, natomiast komunizm, uporządkowany system, prowadzi do totalnego chaosu. Jest zresztą taka książka Ludwika von Misesa, możecie sobie poczytać, planowany chaos i nieplanowany porządek, czy jakoś tak właśnie, na temat kapitalizmu i komunizmu. Ale to taka dygresja, natomiast chciałbym tu jeszcze powiedzieć o jednej istotnej kwestii, która mi teraz wypadła. Dotyczyła ona choroba, nie przypomnę sobie teraz. Jeśli, aha, wiem już. Tutaj chciałem powiedzieć jeszcze, no będziemy już powoli kończyli, bo nie ma żadnych telefonów, nie dzwonicie, to kwestia ostatnia. Tak, wszyscy wrzucili kwasa, po prostu. Wszyscy wrzucili kwasa. To, nie. Tak się stało po prostu. Fajnie by było, ale niestety tak nie ma. Czy zdajesz sobie sprawę, że przez nas zginą niewinne dzieci? Bo zaczną zażywać, to tak, będzie upublicznione, będą zażywały dzieci narkotyki oczywiście. Przez nas. Poza tym, no, ze względu na to, że to będzie jeszcze upublicznione, prawda, w internecie. I zdajesz sobie sprawę, że będziesz odpowiedzialny za miliony śmierci na świecie. Doprowadzę do hekatomby jakiejś, zniszczę cały świat. Tak, właśnie słowami. Ja uważam, że właśnie dzięki tej audycji między innymi, no nie chcę tak mówić, jakoś, że po prostu obudzimy, możemy obudzić świadomość ludzi. Świadomość ludzi na nową rzeczywistość, że nie tylko jest to, no, że zarabiasz, prawda, codziennie na jakieś swoje życie, na posiadanie coraz lepszego samochodu i mieszkania, bo to i tak się kiedyś skończy i kiedyś i tak dojdziesz do tego, chociażby po śmierci, jak wygląda naprawdę ten cały wszechświat, że nie jest to tylko i wyłącznie jakaś zupełna mała część tego, co widzisz, nie? Znaczy, że to, co widzisz po prostu, to jest mała część tego, co zobaczysz po śmierci. Dokładnie. Absolutnie się zgodzę. Absolutnie się zgadzam. Mogę powtórzyć jeszcze raz? To znaczy ja, czy ty? Ja mam powtórzyć? Ja strasznie się zgadzam. Zgadzasz się. To jest dokładnie właśnie... No ale... No. Ale my na przykład to wiemy jeszcze przed śmiercią, a niektórzy dopiero po śmierci. I to myślisz, że to może komuś zaszkodzić, jeżeli dopiero po śmierci się dowie o czymś, o tej wielkości, no nie wiem, którą gubimy? Dowiemy się później. My też sami. Myślę, że mam na to drobinę czasu, także myślę, że nie jest to problem. Tak. Na razie. Ja powiem ci tylko jeszcze... Przepraszam, Tomku, że z dwóch stron płynie ta sama nauka, której nawet w świętych księgach nie wyczytasz, że w świecie, w którym tutaj żyjemy, są ważne tylko dwie rzeczy, tak naprawdę. A może najpierw powiem, kto o tym mówił. O tym mówią kosmici, na przykład tacy no, na wysokim poziomie rozwoju. No, zresztą jak tu docierają, no to muszą być przynajmniej na technicznym poziomie, ale niektórzy... Kosmitą po prostu, no. No bo wiesz o tym, ale chciałem słuchaczom powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, po co tutaj żyjemy, że liczą się dwie rzeczy, no tak jak mówiłem, już to z kosmitów widać i z ludzi, którzy inkarnowali podobnie, na przykład małe dzieci o tym mówią, że są dwie rzeczy, tymi rzeczami, którymi powinien każdy człowiek się kierować w życiu, to są uczucia, to po pierwsze, a po drugie wiedza, żeby zdobywać wiedzę, że tu jesteśmy po to, żeby kochać, odczuwać empatię do innych istot, odczuwać empatię do innych istot, kochać je, jak i uczyć się nowych rzeczy, których jeszcze ta nasza cywilizacja nie wie i rozwijać się w tym. To te dwie rzeczy są tak na dobrą sprawę istotne. Cała reszta jest po prostu, można ją zostawić. Oczywiście nie mówię, że w 100%, natomiast należy znać umiar i jednak właśnie w tym kierunku iść, w tych dwóch rzeczach, czyli wiedzy i uczuć. Dobrze, czy miałbyś do dodania coś? Nie specjalnie. Myślę, że zostawię wszystkich z własnymi refleksjami. Tak? No dobrze. To będziemy chyba kończyć, prawda? Bo już nowych pytań nie ma sensu zaczynać. Zresztą zmęczeni wszyscy jesteśmy. To już jest prawie 2,5 godziny, gdzie generalnie nie otrzymałem pozwolenia na aż tak długi czas nadawania. Znaczy, pozwolenia. Źle może powiedziałem, bo no, to jest chaotyczna audycja, która pokazuje inny świat, którego nie znajdziecie nigdzie w mediach. O, w internecie owszem, ale w polskojęzycznych mediach to myślę, że no jest to premiera właśnie odcinka, gdzie zarówno prowadzący, jak i gość byli pod wpływem środków za posiadanie 1 grama, których grozi 5 lat więzienia. O tym powinniście pamiętać, jaką odwagą wykazaliśmy się w czasach 2 razy gorszej tyranii niż PRL. Ale jak widać, tyrania tyranią, a stary, a każdy sobie baka, nie? No. Jak mówią koledzy. Ale... Także, wiesz, ta tyrania się bardzo szybko kończy na progu każdego domu, stary. Także też pamiętajmy o tym, nie dałem się zwariować. Ale muszę powiedzieć, że... Dałem się zwariować tyranii. Żeby być uczciwym, że jednak zarówno ty, Tomku, jak i ja mieszkamy za granicą, nie w Polsce. I dlatego możemy być tak odważni. Według mnie wszyscy odważni ludzie zostali w Polsce i walczą po prostu z tym, no, zamordyzmem, bo to już co się dzieje w Polsce, to co wygaduje, co plecie ten idiota Tusk, to się w głowie nie mieści. Zresztą on sam też przyznał się, że palił troszkę, ale pewnie się nie zaciągał. Ale kto wie. Moim zdaniem palił zdecydowanie za mało. Za mało palił, tak, jak jest na tym poziomie intelektualnym, na którym jest... Powinien palić więcej. Tak. Dobrze. Myślę, że wam się w jakiś sposób podobała ta audycja. Była dziwna i tutaj proszę was o wybaczenie, że to nie było tak wszystko zgrane. Jednak chcieliśmy pokazać, że... Ja miałem straszną tremę właśnie, a jak na ironię właśnie już ta trema powoli przychodzi. No tak, to tak jest i to nie jest nic złego, narkotyki nie są złem, po prostu trzeba znać umiar i trzeba, tak jak właśnie mówił Timothy Leary, żeby się jakoś nastawić na nie, tak, set in, żeby jakoś się tak odpowiednio po prostu ustawić do tych substancji. Tune in, drop out. O, proszę, właśnie to było, to co mówił Timothy Leary. A to jest tak. Zresztą ciekawe historie znam o Timothym Leary, ale to w innych odcinkach sobie o nich powiemy. Dzisiaj będziemy. Dzisiaj powoli będziemy kończyć. I dziękuję ci, Tomku, za to, że gościłeś dzisiaj, wyjaśniłeś wszystkie właśnie tutaj aspekty związane z... Mówiłem tylko za siebie. Aha. W ogóle dziękuję bardzo za, w ogóle jeszcze raz chciałem pozdrowić w ogóle ojców założycieli, z tym rozmawiałem. Aha. Dziękuję wam, ojcowi założycielem. Okej. Okay. Za przybycie i za udzielenie rad. Dziękuję Ci, Kodzie, za miłą pogadankę. Przepraszam za wszystkie za momenty przywiązania. Jesteśmy pionierami, że nic nie zrobimy. Nikt z nas nie zajmuje się tym dłużej niż... Nie, ty się, Kodzie, tym zajmujesz. Ja się w ogóle, po raz pierwszy chyba. No dobrze. Po raz pierwszy mówię do radia. Ja! Jeszcze raz piąc po rodzinę, ale numer. Okej. Okay. Dziękuję, Kodzie. Także dziękuję wszystkim. Mm-hmm. Dziękuję za słuchanie przywiązania. To było ciekawe. Prawa przypomniałem sobie rzeczy. Włączył ci się słowotok. Ale nic z tym złego, bo uważam, że jeżeli mądrze mówimy, to możemy po prostu mówić te rzeczy. Nawet wolno, prawda? 4 razy wolniej, bo ważne jest, co się przekazuje drugiemu człowiekowi, a nie to jak. Natomiast dzisiaj zapominamy, że najważniejsza jest szybkość przekazywania informacji poprzez po prostu te mass media, które... Ale to nie tylko o to chodzi, oni kłamią. Zresztą możecie sobie posłuchać tych mediów, ale dzisiaj nie o tym. Dziękuję ci jeszcze raz, Tomku, i będziemy kończyli to wydanie. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Ostatnie słowo? Życzę miłego wieczora pozostałym. Którzy wytrzymali po prostu gadanie dwóch narkomanów. Dobrze. To okej. Okay. Poczucie winy przez ciebie przemawiam. To za poczucie winy, no. Miliony przez nas. Czy jesteś narkomanem? Zostańmy przy Nowomowie. Zostańmy przy Nowomowie. Nie jesteśmy oczywiście narkomanami, natomiast jak podkreślałem, trzeba znać umiar i kierować się częściej prawą półkulą, a nie lewą. Ja bym powiedział, że ja się nawet czuję bardziej kosmosem. Też chciałbym. Dobrze, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć. Dobranoc. Do you build a new one inside you to see? Have you found the things you once dreamed? Suddenly lost or imagined gleam? Did you play? Travel to